Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Нечего хотеть هل تحب أن تدخن؟ Хочете курить? هل تحب أن ترقص؟ Хочете потанцевать? هل تحب أن تتنزه؟ Хочете прогуляться? أحب أن أدخن. Я хочу курить. هل تريد سيجارة؟ Хочешь сигарету? هو يريد شعلة نار، ولاعة. Он хоче прикурити. أحب أن أشرب شيئاً. Я хотела бы чего-нибудь попить. أحب أن آكل شيئا. Я хотела бы чего-нибудь поесть. أحب أن أريح نفسي قليلا. Я хотела бы трохи отпочить. أحب أن أسألكم شيئا. Я хотела бы нечто у вас испытать. أحب أن أطلب منكم شيئا. Я хотела бы вас об чем-то попросить. أحب أن أدعوكم لشيء. Я хотела бы вас на что-то запросить. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Что вы ожидаете? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Ожидаете кавы? أو تفضل حضرتكم شاي؟ أبو вам лепей гарбати. نريد أن نذهب إلى البيت. Мы хочем ехать до дому. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Вам потребное такси. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Я не хочу потелефоновать. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.